radyo tiyatrosu. Fırtına. Yazan William Shakespeare. Radyo için hazırlayan İzzet Özkul. Yöneten Nüvit Özdoğru. Efekt Saadettin Kadıoğlu. Oynayan sanatçılar: Kaptan İlhan Hemşeri, Tayfa Okan Bilgütay, Sebastian İhsan Devrim, Antonio Ersan Uysal, Alonso İbrahim Delideniz, Gonzalo Fadıl Garan, Prospero Sami Ayanoğlu, Miranda Hale Akınlı, Ariel Deniz Uyguner, Kaliban Kemal Ergüvenç, Ferdinand Erdoğan Gemicioğlu, Trinculo Kayhan Yıldızoğlu, Stefano Bilge Zobu, Adrian Ersan Barkın. Söyle arkadaşlarına daha canla başta sarılsınlar işlerle. Kayalara çarpacağız yoksa. Hadi fırla. Baş üstüne kaptan. Hey yiğitler. Canlanın bakalım. Koşun sağa sola, yapışın urkanlara. Yapışın. Kulak verin kaptana. Haydi yiğitlerim. Antonio seslen şu adamlara, toplansınlar bir araya, kurtarsınlar gemiyi. Emredersiniz Hazretim ağam. Hey tayfalar, davranın bakalım. Ne oluyorsunuz? Kameranızda otursanıza. Kaptan nerede? Duymuyor musunuz kaptanı? Elinden geleni yapıyor. Sizler ayak altında dolaşmasanız iyi edersiniz. Anlaşıldı, anlaşıldı ama yelkenlerinizde Napoli kralı ile Milano dükasını taşıdığınızı unutmayın. Sayın Duka güzel emir diyorlar ama bu emirleri fırtınaya geçer mi dersiniz? Sözlerinizi onlara duyurun, dinsinler biraz. Biz de rahat edelim. Haydi yiğitlerim, biraz daha gayret. Sizler de kameranıza çekilseniz iyi edersiniz. Bu denizcinin konuşması yüreğime su serpiyor. Çok güveniyor kendine. Onun kaderiyle birleşmiş bizim kaderimiz. Birlikte kurtulmazsak vay halimize. Yelkenlere yiğitlerim, yelkenlere. Tanrı kralımızı korusun bu fırtınadan. Tanrı'ya bırakmayın erişinizi. Kralın kardeşisiniz. Siz de paçaları sıvayın biraz. Haydi yiğitler. Pis tayfa, umarım sonun ip olur. Onlar böyle fırtınalara çok rastlamışlardır. Ama yelkenli pek dayanıklıya benzemiyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu fırtınaya dayanılmaz. İşiniz duaya kalsın. Kameralardakiler de duaya başlasınlar. Kaderimiz denizcilerin kaderine bağlı artık. Ben bıktım bu işten. Bu fırtınadan kurtulalım, ipe çekeceğim hepsini de. Sayın soylular, kaderimizi düşünelim. Bakın deniz nasıl kabarıyor. Bakın, bakın. Kralın yanına inelim. Birbirimize veda edelim arkadaşlar. Haline bakın baba, paramparça oldu. Bu çılgın suları sihir gücünüzle siz kudurttuysanız yatıştırın onları. Sularla boğuşan insanları görmek beni çok üzdü baba. Soylu kişilere benziyorlardı. Çığlıkları yüreğimi dağladı. Miranda, sevgili kızım, söyle o yüreğine vurkulmasın öyle. Kimse incinmedi çünkü. Nereden bilebilirim öyle olduğunu? İnan bana yavrucuğum, ne yaparsam senin iyiliğin için yapıyorum. Şimdiye kadar buraya nereden, nasıl geldiğimizi sana anlatmadım. Babanı hep bir adada tek başına oturmak zorunda kalan bir zavallı olarak gördün. Ama artık her şeyi anlatmak zamanı geldi sana. Daha fazlasını öğrenmek hiç aklımdan geçmedi baba. Ama şimdi hepsini öğreneceksin. Önce şunu bil ki yelkenlinin batmasını ben sağladım. Ama hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Gel otur bakayım yanıma. Şöyle. Şu pelerimi de al sırtımdan. Sihir gücüme ihtiyacım yok şu anda. Veriniz babacığım. Sizi merakla dinliyorum. Şu mağaraya yerleştiğimiz günleri sen hatırlamazsın bile bir anda. O zamanlar 3 yaşındaydım. Daha sonrasını hatırlıyorum. Engin denizleri, bize hizmet eden kadınları. Tam 12 yıl oluyor Miranda. Tam 12. Baban o zamanlar güçlü bir prensdi. Siz prens miydiniz? Milano dukasıydım. Neden buralardayız baba? Kötülükler yüzünden kızım. Kötülükler. Annen Erdem'in canlı bir örneğiydi. Seni çok sever. Kendisine benzediğini söylerdi. Kendisi kadar erdemli olacağını düşünürdü. Gözümüz gibi korurduk seni. Tacımızın tek varisi sendin. Nasıl bir kötülüğe uğradık baba? Bir amcam vardı Miranda. Kardeşim Antonio. Anlattıklarımı dinledikten sonra kişilerin çıkarları için neler yapabileceklerine şaşacaksın. Evet baba. Baban dukaların en şereflisiydi Miranda. Ama aklı fikri esrar dolu çalışmalardaydı. Evet. Bu yüzden devletin idaresini ister istemez kardeşinin ellerine emanet ediyordu. Devlet yönetimine hiç mi karışmıyordunuz? Esrarlı çalışmalara o kadar dalmıştım ki dukala gitgide daha yabancı kalıyordum. Amcam da... Evet amcam. Dukalı tek başına ele geçirme hevesine kapıldı. Dilediği noktalara kendi adamlarını yerleştiriyor, benim görev verdiğim değerli kişileri iş başından uzaklaştırıyordu. Bense bir köşeye çekilmiş, kafamı daha da geliştirmek için uğraşıyordum. Ona karşı duyduğum güvenden koskoca bir ihanet doğuyordu. Elindeki yetkiler az gelmeye başlamıştı ona. İhanet duygusu harekete geçmesi için adeta beyninde dört dönüyordu. Hırsı gittikçe artıyordu. Dinliyor musun benim Miranda? Bu gerçeklere sağ kulaklar bile açılır baba. Dinliyorum. Bu hırsı yenebilmenin tek yolu onca doğrudan doğruya Milano dukası olmaktı. Benim kitaplarıma kapanmam Antonio'nun benim haklarımı kullanmaktan aciz olduğumu yaymasına yetiyordu. Egemen olmaya adeta susamıştı. Bu yüzden Napoli kralıyla anlaştı. Her yıl vergi vermeyi, her zaman egemen yaşamış olan yüce Milano'yu Napoli krallığı önünde boyun eğdirmeyi kabul ediyor. Zavallı Milano. Böyle birine insanın kardeş diyesi gelmiyor. Niyetim büyük annemi saygısızca anmak değil. Ama iyi analardan hayırsız çocuklar da doğuyor baba. Benimle öteden beri düşman olan Napoli kralıyla şöyle kararlaştırmışlar. Birlik olup beni ve benimle ilgili ne varsa dukalıktan atacaklar ve Milano toprakları üzerinde dilediklerince egemen olacaklar. Kararlaştırdıkları gece Antonio daha önceden devşirdikleri orduya Milano kapılarını açıyor. Bu orduya karşı koyan olmuyor tabii. Herkes uykuda. Uyanık olanlar da Antonio'nun adamları. Gece yarısı bizi uyandırıyorlar ve sürüklercesine götürüyorlar. Sen hıçkırıklar içinde. O anda nasıl ağladığımı hatırlamıyorum. Ama siz anlattıkça o günkü gözyaşları zorluyor göz pınarlarımı. Peki nasıl kurtulduk ellerinden? Bizi öldürmek istemediler mi? Cesaret edemediler yavrum. Halkın bize duyduğu sevgiden korktular. O sevgi o denli sıcak ve içtendi ki. Bizi hemen bir kayaya attılar. Karadan açıldılar. Donatılmamış çürük bir tekne hazırlamışlardı. Ne ipi vardı, ne yelkeni, ne direği. Gemiyi fareler bile bırakıp kaçmışlardı. Deniz dalgalarıyla bizi yutmak için üstümüze saldırıyor. Teknenin çürük tahtalarını çatırdatıyordu. Ben hıçkırıklara boğulmuyor muydum baba? Sen bir melektin Miranda. Dudaklarında görülmeyen ellerin çizdiği bir gülücük bana güven veriyordun. Başımıza gelenlere senin sayende katlandım Melih. Karaya nasıl çıktın? Tanrı'nın yardımıyla. Bizi tekniğe atanların arasında iyi yürekli bir Napolili Gonzalo vardı. Bize biraz yiyecek, içecek, su ve kumaş vermişti. Her şeyden önemlisi kitaplarımı vermişti bana. Bir gün gelip bu adamı görmeyi ne kadar isterdim. Bu adada öğrenebileceğin her şeyi öğrettim sana. Ben de dilediklerimin çoğuna burada kavuştum. Pelerini ver artık. Alınız babacığım. Şimdi bana söyler misiniz, denizdeki bu fırtınayı neden çıkardınız? Garip bir rastlantı Miranda. Deniz düşmanlarımızı kıyılarımıza getirdi. Yıldızım en yüksek noktasında, bundan yararlanmalıyım. Miranda, bak gözlerin kapanıyor. Uyuyacaksın. Uyudu. Şimdi de Ariel'i çağıralım. Gel bakalım benim sadık uşağım. Selam sana güçlü efendim. Uçmak için, yüzmek için, ateşlere dalmak için, bulutlara binmek için, dileklerinizi yerine getirmek için geliyorum. Ariel ve arkadaşları emrinizdedir. Fırtına için verdiğim emri nasıl yerine getirdin? Kralın gemisinin ta yanına sokuldum. Bir provadan, bir geminin ortasından, bir iskeleden estim. Alev gibi dilimi kameralarına kadar uzattım. Arada bürünüp birçok yerde birden tutuştum. Göklerin gürültülü habercisi Jüpiter bile böylesine çabuk yollayamazdı şimşeklerini. Yamansın Ariel. Yelkenlidekiler ne yaptılar? Akılları başlarından gitti. Alevler içinde bıraktığım gemiden bir an önce kurtulmak için kendilerini köpüklü sulara attılar. Bunların başında kralın oğlu Ferdinand vardı. Göklerin cehennemi başımıza yağıyor, şeytanlar sardı her yanımızı diye bağırıyordu. Kıyıya yakın mıydılar? Evet efendim. Hepsi kurtuldu ya Ariel. Kimsenin burnu bile kanamadı. Emrettiğiniz gibi hepsini gruplar halinde adanın çeşitli yerlerine götürüp bıraktım. Yalnız kralın oğlunu tek başına çıkardım adaya. Bir ağacın dibinde kara kara düşünüyor şimdi. Ya gemiyi? Gemicileri, donanmanın geri yanını ne yaptın? Gemiyi, hani beni Bermuda'dan çiğ taneleri getirmek için çağırdığınız bir körfez vardı ya, oraya götürdüm. Sapasağlam duruyor. Gemiciler de ambarda uyuyorlar. Yorgunluktan ve büyüden bitkin bir haldeler. Donanmanın geri kalan gemilerini dağıttıktan sonra gene bir araya getirdim. Akdeniz'in dalgalarında sekerek boynu bükük Napoli'ye dönüyorlar. Krallarının boğulup öldüğünü sanıyorlar. Görevini tam yapmışsın Ariel. Ama yapacaklarımız daha bitmedi. Ne kadar vaktimiz var? Günün yarısından çoğunu geçirdik efendim. Güneşe bakarsak daha 2 saatimiz olmalı. Daha çalışacak mıyız efendimiz? Bana verdiğiniz sözü unutmadınız sanırım. Nedir istediğin? Özgürlüğüm efendim. Sırası gelmeden mi? Güçlü efendim. Sana yalan söylemedim. Hata işlemedim. Mırın kırın etmedim. Bir yılın sonunda beni serbest bırakacağınıza söz vermiştiniz. Seni nasıl bir dertten kurtardığımı unutuyorsun galiba. Hayır efendim. İhtiyar büyücü Skorax'ı hatırlıyorsun değil mi? Pekala hatırlıyorsun değil mi? O iğrenç büyücü yurdundan sürmüşlerdi, o bir sürü müthiş büyüler yüzünden. Skorax ne yaptı, ne ettiyse canını kurtardı. Gemiciler onu bu adaya bıraktıklarında gebeydi. Şimdi benim uşağım olduğunu söyleyen sen, o zaman ona kölelik ediyordun. Ama onun verdiği rezilce emirleri yerine getirmeyecek kadar da ince ruhluydun. Bu da cadıyı zıvanadan çıkarmaya yetti. Senden daha kuvvetli cinlere emretti. Seni yarılmış bir çamın yarığına hapsettiler. Cadı karı öldüğünde geride doğurduğu oğlanı, bir de sırtı alacalı köpeğini bıraktı. Caliban, büyücü karının oğlu. Şimdi o benim ayak işlerimi görüyor. O zamanlar adada yalnız o vardı. Şimdi adanın egemeni benim. Seni kurtardığımda çam yarığında tam 12 yıl kalmıştın. Haykırışların, kurt ulumaları, ayı iniltileri gibiydi. İnsanın içini sızlatıyordu. Geldim, sihir gücümle kurtardım seni. Seni Skorax'ın kendisi bile kurtaramazdı. Sağ olun efendim. Bana karşı durmaya başlayacak olursan bir meşe kütüğünü yarayacağım. Seni tam ortasına çivileyeceğim. Bağışlayın beni efendim. Emirlerinize harfiyen uyan bir cin olacağım. Bağışlıyorum seni. Emirlerimi yerine getir. 2 gün sonra özgürsün. Ne yapmamı diliyorsunuz? Git bir deniz kızı ol. Benden başka gözlere görünme. Hadi şimdi git. Deniz kızı olarak çabuk gel. Uyan yavrucuğum. Aç gözlerini tatlı uykudan. Anlattıklarınızdan sonra üzerime bir ağırlık geldi. Uyumuşum. Silkin, uyan kızım. Gidip şu Caliban alığı ne yapıyor görelim. Onun davranışlarına dayanamıyorum baba. Ayak işlerimizi görüyor kızım. Ateşimizi yakıyor, odun kesiyor, gerekli şeyleri taşıyor. Hey Caliban! İçeride uyuyor olmalı. Hey Caliban! Odun parçası, sesin çıksın. İçeride yeteri kadar odun var. Buraya gel, yapacağın iş başka. Bir isim soğumuşsun Harry'e. Ey kulaklarını bana. Vereceğim emirleri dinle. Baş üstüne efendim. Oradan bak Caliban. Şimdi efendi benim, unutma bunu. Sen bir hırsızsın. Bu ada benim malım. Anam Skorax'tan kaldı. Sen geldin elimden aldın. O zamanlar küçüktüm. Bana öğrettiklerine kandım, sana bağlandım. Adanın ne kadar gizli yeri varsa hepsini gösterdim sana. Çağıldayan suları, serin pınarları, koyları. Göstermez olaydım. Kendi kendimin efendisiydim. Şimdi kölen oldum. Umarım Skorax'ın bütün büyüleri başına yağsın. Caliban, sana insanca davrandım. Bir şeyler öğretmeye çalıştım. Mağaramda yer verdim. Ama kızımın iffetine el uzatana kadar. Sonra beni bir kovuğa tıktın. Ama öcümü alacağım senden. Yazık, hiçbir iyilik iz bırakmıyor sende. Sana ne kadar emek verdim. Konuşmasını öğrettim. Kafandan geçenleri dile getirebilmen için kelimeleri armağan ettim sana. O zamanlar dinlerdin sözlerimi. Ama soyundan kurtulmadın. Kötülük işlemiş yüreğine. Sen bu kovuğu hak ettin. Bana konuşmayı öğrettin. Bu çok işime yarıyor. Sevebiliyorum. Seninle hiç konuşmamalı pis köle. Şimdi git yakacak bir şeyler getir. Elini çabuk tutmanı öğütlerim. Yan çizmeye kalkarsan başına gelecekleri bilirsin. En kötü cinleri yollarım vücuduna. Gidiyorum efendimiz. Sözünü dinlemeli. Skorax'ın tanrısı Setabos'a bile halka taktırır. Nereden geliyor bu müzik? Yerden mi? Gökten mi? Adadaki tanrıların adına mı çalıyorlar yoksa bu müziği? Babamın ölümünü ağlayan yüreğimi bastırdı. Bu ruhu okşayan hava, çılgın suların taşkınlığını, yürek acılarımı dindirdi. Çekiciliği beni peşi sıra sürüklüyor. Şimdi bu yandan geliyor. Yeryüzünde rastlayamayacağım kadar büyüleyici. Miranda, gözlerini aç yavrum. Şurada ne görüyorsun? Neler görüyorum. Böyle bir cine rastlamamıştım şimdiye kadar. Nasıl da bakınıyor etrafına. Sülün gibi. Gördüğün delikanlı denizde fırtınadan kurtuldu Miranda. O da senin gibi yer, içer. Onun da duyguları var bizim gibi. Arkadaşlarını yitirmiş, onları arıyor. Ömrümde böyle güzel bir varlık görmedim. Ne kadar soylu bir görünüşü var. Gökten inmiş gibi. Seni ne kadar kutlasam azdır Ariel. Bu yaptıklarına karşılık ben de seni 2 gün sonra özgürlüğüne kavuşturacağım. İşte onuruna müzik şöleni verilen tanrıça. Ne kadar da güzel. Özür dilerim tanrıçam. Bana bir yol gösterir misiniz? Kayboldum bu adada. Sonunda size geldim. Şimdi umurumda bile değil yolu bulmak. Söyler misiniz tanrıçam, bağlı olduğunuz bir erkek tanrı var mı? Ben ne bir tanrıçayım ne de bir erkek tanrıya bağlı. Tanrım benim dilimi konuşuyor. Şimdi bu dilin konuşulduğu ülkede olsaydım onların egemeni olacaktım. Egemeni mi? Napoli kralı bu sözlerini duysa. Şimdi Napoli kralı benim. Ama ne talihsizlikler sonuç. Babam Napoli kralı Alonso'nun sulara gömüldüğünü gördüm. Bu zavallı gözlerle. Ne dayanılmaz bir acı. Gerçekten çok acı. Üstelik değerli adamları da birlikte boğuldu. Milano dükası da. Gerçek Milano dükası sana bildirirdi ya haddinim. Hemen kanları kaynayıverdi birbirine. Bu işi başardığın için sal vereceğim seni sevimli Ariel. Buraya bak delikanlı. Bu adaya başına bela almaya mı geldin? Babam neden böyle sert davranıyor? Gördüğüm 3. erkek bu. Ama nefesimi kesen ilk erkek. Babam daha uysal olsa tanrım. Elinize başka el, gönlünüze başka göz değmediyse sizi Napoli kraliçesi yapmak isterim tanrıcığım. Bu ne acelecilik delikanlı? Bir sözüm daha var sana. İyice tutuldular birbirlerine. Ne çabuk tutuştu gönülleri. Körüklemeli bu ateşi. Zahmetsizce elde edilen başarının tadı kalmaz. Sen hakkın olmayan bir unvanı kullanmaya kalkıyorsun. Bundan yararlanarak bu adayı asıl sahibinden, benden almaya yelteniyorsun ama... Öyle bir şey varsa erkek diye yaşamam yeryüzünde. Böyle güzel bir yerde kötülük ne keser baba? Benimle gel. Senin ağzından da onu koruyan sözler duymayayım bir daha. Delikanlı, sen de cezanı çekeceksin. Seni prangaya vuracağım. Deniz suyu içeceksin. Kurumuş deniz kökleri yiyeceksin. Bileğimi büken düşmana boyun eğerim. Kolla kendini. Uslu dur delikanlı. Hareketsiz kaldı. Büyülenmiş gibi. Ne olur baba hemen karar vermeyiniz. İyi bir insana benziyor. Soylu bir görünüşü var. Neler duyuyorum bir anda. Babana karşı duruyorsun ha. Ayaklar baş mı oldu artık? Hain adam. Kılıcını çektin ama çarpışmayı gözün kesmedi görüyorum. Kılıç elinde başına beklemek, çünkü sopayla alacağım elinden. Al bakalım. Korkakların kılıcı böyle düşer yerlere. Ne olur yapmayın babacığım. Bırak beni, pelerimi düşüreceksin. Acıyın ona, ne olur benim için bağışlayın onu. Sus Miranda, daha konuşursan seni azarlamak zorunda kalacağım. Bir yalancıyı nasıl savunabiliyorsun? Ağlama yavrum. Kalibanla bundan başka erkek görmedin. Öteki erkeklerin daha iyi, daha çekici olmadığını nereden biliyorsun? Öteki erkekleri aldırdığım yok baba. Ben sevgimde alçak gönüllüyüm. Hadi delikanlı yürü bakalım. Sinirlerin sana itaat etmiyor. Uyuşup kalmış. Düş görüyorum sandım. Elim ayağım kesildi. Taş kesildim sanki. Oh, fırtına. Babamın ölümü. Herkesin boğulması. Güçsüzlüğüm. Aldırmıyorum şimdi bunlara. Bu adam beni hapsetse de umurumda bile değil. Tek tanrıçamı göreyim her gün. Bu işi de başardın Ariel. Gel benimle delikanlı. Üzülmeyiniz. Babam sandığınız kadar katı yürekli değildir. Şimdiye kadar onun böylesine sert davrandığını görmemiştim. Çok şaşırdım. Ariel, dediklerimi harf harfine yerine getireceksin. Ondan sonra da özgür olacaksın. Emirleriniz harf harfine yerine gelecektir efendim. Yolun açık olsun. Hey delikanlı. Bir anda bırakın konuşmayı. Yürü bakalım. Kaderden söz ederken yanılmamışım. Alın yazımız bu adaya sağ salim çıkmamızı sağladı. O fırtınada boğulup gitmemiz işten bile değildi. Bir mucizeydi kurtulmamız. Ama kurtulduk. Sevinelim efendiler. Yeniden hayata döndük. Lütfen susar mısınız? Kralımız teselliden hoşlanmıyorlar. Gonzalo kardeşinizin başucunda söylenip duruyor. Kim olsa sıkılır. Kolay kolay yakasını bırakacağı benzemiyor. Hasta yoklamaya, düşkünlere yardım etmeye koşan kendine bilmezler gibi. İşte bak. Kralımız, efendimiz, alın yazımız. Sus artık Gonzalo. Peki efendim ama... Aramızda iki geveze var. Biri Adrian, biri de bu ihtiyar Gonzalo. Konuşmasalar patlarlar. Bakalım önce hangi horoz ötecek? Kart horoz. Toy horoz. Bu adada kimsecikler yok galiba. Toy horoz öttü Sayın Duka. Ben kazandım Sebastian. Terk edilmişe benziyor. Gelen giden olmuyordur. Ya öyledir. Oysa iklimi ne kadar iyi. Evet, en iyi kalite olsa gerek. Hava ne tatlı esiyor değil mi Sebastian? Herhalde bataklıktan geliyor bu tatlı yaşamak hava. Yaşamak için her şey var burada. Yaşama imkanından başka. O söylediğiniz pek az Sayın Duka. Çimenler nasıl boyatmış? Kuş gözü kadar bir yeşillik var toprak üstünde. Üstümüzdeki giysilerin yepyeni kalmasına şaşıyorum. Sanki yeni dikilmiş hepsi. Bu adanın güzellikleriyle ancak bağdaşıyor. Adayı pek beğendi. Korkarım elma şekeri diye oğluna götürecek. Çekirdekleriyle yeni adalar türetecek. Efendimiz, bakınız kızınızın düğününde giydiğimiz kadar güzel. Of Gonzalo, iştahsız ağızlara yemek tıkar gibisin. Dönüşümde oğlumu kaybedeceğimi bilseydim gitmezdim kızımın düğününe. Kim bilir nerelerdeyiz. Ne kızımı görebileceğim artık ne de oğlumu. Bir tanecik oğlum. Napoli'ye, Milano'ya hükümdar olacaktın, balıklara yem oldun. Onu dalgaların sırtında gördüm efendimiz. Azgın dalgalara cesaretle göğüs geriyordu. Hiçbir şeyden yılmayan başını dimdik tutuyordu. Gözleri hep karaya çevriliydi. Durmadan kulaç atıyordu. Karaya ayak bastığını sağ olduğunu söylüyorum. Hayır, hayır. Oğlum gitti artık. Başımıza gelenlerden siz sorumlusunuz efendimiz. Kızınızı Avrupa'mızdan bileş bulamadınız, ta Afrikalara gittiniz. Kızınızı büsbütün yitirmiş sayılmazsınız ama kim bilir ne zaman görebileceksiniz. Sus Sebastian, sus kardeşim. Hepimiz dizlerinize sarılmıştık ama dinlemediniz. Korkarım oğlunuzu bir daha göremeyeceksiniz. Bu sonucu siz hazırladınız. Acıların en büyüğünü de ben çekiyorum. Sebastian, sayın efendim, söyledikleriniz doğru olsa bile şimdi yeri değil. Yarıya merhem olacağınız yerde tuz biber basıyorsunuz. Gonzalo pek güzel konuşuyor. Bir cerrah gibi. Bu adada bir egemenliğim olsaydı herhalde ısırgan ekerdiniz. Her türlü alım satımı yasaklardım. Tek memur istemezdim. Egemenliğim de fakirlik zenginlik olmazdı. Ne maden isterdim, ne akit, ne miras, ne sınır isterdim. Ne yağ, ne şarap. Herkes özgür olurdu. Herkes lekesiz, hırsız, tertemiz. Baskı olmazdı üstlerinde. Ama yine de kral siz olurdunuz değil mi? Her şey ortaklaşa yapılıyor. Bu ada insanlarına her şeyi veriyor. İnsanlar memnun. Arkadan kuyu kazmak yok. Fitne yok, ihanet yok. Kılıç yok, kargı yok. Tüfek yok. Her şey tabiat ananın koynunda. Tanrı kralımızı korusun. Yaşasın kral Gonzalo. Bırakın eğlenmeyi. Söyledikleriniz incir çekirdeğini bile doldurmuyor. Her durumda gülmeyi, her şeyle alay etmeyi adet edinmiş kişilere fırsat vermek istedim efendimiz. Biz sizin söylediklerinize gülüyoruz. Güldürücü sözler söylemek sizin sanatınız. Benim söylediklerim bir hiç. Sizler de hiçe gülüyorsunuz. Öfkelenmeyiniz Gonzalo. Sizinle uğraşmak pek zordur efendiler. Ama adımı ağzınıza sakız edemem. Uyku bastırdı. Gülüşlerimiz sizi uyuturlar. Bakın ötekiler uyudular bile. Nasıl uyuyabildiler? Yüreklerinde evlat acısı olsaydı. Gözlerim kapanıyor. Uyku acılı kişilere pek yaklaşmaz ama geldim yararlanmak gerekir. Siz uyuyunuz efendimiz. Biz gözcülük ederiz. Teşekkür ederim. Çok yorulmuşum. O da uyudu. İklim dokunuyor galiba. Peki bize neden dokunmadı? İçimden hiç uyumak gelmiyor. Benim de öyle. Bunlar sözleşmişler sanki. Yıldırımla vurulmuş gibi serilmişler yere. Ne talih Sebastian. Kaçırılmaz bir fırsat. Başının üstünde pırıl pırıl bir taç görüyorum. Kaçırma bu fırsatı. Düşte mi konuşuyorsun sen? Duymuyor musun beni? Duyuyorum. Ama düşte konuşuyorsun. Nasıl uyku bu? Ayakta, gözleri açık. İyi yürekli Sebastian. Sen geleceğini uyutuyorsun. Uyanıkken gözlerini yumuyorsun. Söylediklerini duyuyorum. Ama kulaklarıma gelen gerçek sesler mi? Şimdiye kadar duyduğun en gerçek sesler. Dinle beni. Neler yapman gerektiğini anlatayım sana. Şimdiye kadar durgun bir su gibi yaşadım. İleriye doğru akmalısın. Sizin gibiler ya korktuğunuz ya da üşendiğiniz için böyle geride kalırsınız. Bakışlarınız değişti. Söyleyecekleriniz önemli şeyler olsa gerek. Durmayın, söyleyin. Şu Gonzalo budalası efendim, kralı oğlunun ölmediğine inandırmaya çalışıyor. Oysa Ferdinand'ın öyle bir fırtınada kurtulması imkansız. Bu olduğunu hiç sanmıyorum. Sanmıyorum derken ne umutlar besliyorsunuz biliyorum. Büyük bir açgözlülükle umutlar beslemek. Ferdinand ölmüştür değil mi efendim? Evet, ölmüştür. Ferdinand öldüğüne göre Napoli tahtına çıkma sırası kimde? Kral Alonso'nun kızı Claribel'de. Tunus kraliçesinde ha? Uygar ülkelerden çok uzakta oturan yeni Afrikalı Claribel'de. Evet, Tunus tahtında oturan kardeşimin kızında. Ama iki ülke öyle uzak ki. Uçsuz bucaksız bir engin var arada. Claribel oradan kalkıp nasıl gelecek? Sebastian, gözünü dört açmalısın. Şurada yatanlar ya uyuyorlar ya da ölmüşler. Belki vücutlarını saran uyku değil, ölüm. Napoli'yi Alonso kadar yönetecek çok insan var ülkede. Gonzalo gibi geveze asiller de çok. Bu uyku sizin için ne büyük umut. Yükselme yolu. Anlıyorum Antonio. Devlet kuşu ellerinizde. Siz kardeşiniz Prospero'dan almıştınız değil mi yönetimi? Evet, bileğimin hakkıyla almıştım. Şimdi emrimde olan adamlar geçmişte kardeşimin emrinde olan arkadaşlarımdı benim. Ya vicdanınız? O söylediğiniz nerede bulunur canım? Vicdan dediğiniz topuğumda bir kabarcık olsa terlik giymek zorunda kalırım. Milano ile arama 20 tane vicdan sıralansa vız gelir bana. Bakın, kardeşiniz şuracıkta uyuyor. Üzerinde yattığı topraktan bile farkı yok. Hançerim, bu soğuk demir emrimden hiç çıkmaz. Kardeşiniz yattığı uykusundan bir daha uyanmayabilir. İsterseniz siz de şu Gonzalo budalasını bitirebilirsiniz. Dilinden kurtulmuş oluruz. Ötekiler ne dersem onu yaparlar. Antonio, sözlerini dinleyip ardından geleceğim. Sen Milano'ya egemen oldun, ben de Napoli'ye olacağım. Çek kılıcını. Bir vuruşça vergi vermekten kurtulacaksın. En yakın arkadaşım olacaksın. Birlikte çekelim kılıçlarımızı. Ben kılıcımı Alonso'ya indirirken siz de Gonzalo'yu haklayın. Gonzalo. Gonzalo. Güçlü efendim her şeyi görür, her şeyi duyar. Beni o yolladı. Çabuk uyanın. Düşmanlarınız başınızda bekliyor. Davranın, uyanın. Hadi elimizi çabuk tutalım. Koruyucu melekler, yardıma geliniz. Hey, ne oluyor? Efendimiz, efendimiz, uyanın. Ne var? Ne oluyor? Bu ne hal böyle Sebastian? Neden yalın kılıçsınız öyle Antonio? Başucunuzda durmuş gözcülük ediyorduk. Korkunç bir kükreme duyduk. Siz de ondan uyanmış olacaksınız. Ben hiçbir gürültü duymadım. O kükreme ancak bir aslandan çıkabilir. Siz duydunuz mu Gonzalo? Duyduklarım kükreme değil, kulağımın dibinde mırıldanan bir takım acayip seslerdi. Uyandım, bunların kılıçlarını çekmiş olduklarını gördüm. Tedbirli davransak iyi ederiz efendimiz. Pekala. Oğlum aramaya çıkalım Gonzalo. Tanrı onu hayvanlardan korusun. Onun da bu adada olduğunu sanıyorum. Efendime haber vereyim. Emirlerini yerine getirdim. Yeryüzünün bütün büyüleri Prospero'nun başına yansın. Onun cinleri beni işitir, gürlerler ama ben sığmadan duramıyorum. Bıktım ona hizmet etmekten, köleler gibi çalışıyorum. O gene de cinlerini üstüme salıyor. İşte gene Prospero'nun cinlerinden biri olmalı. Yükü sırtımdan attım. İşi geciktirdim ya, ondan yollamıştır. Şuraya yüzü koyun, uzanayım. Üstüme de yağmurluğumu çekeyim. Belki görmez beni. Oh, burada da yağmurdan boradan sığınacak bir yer yok ki. Kara tulumlar gibi şişmiş bulutlar boşanmak için fırsat bekliyorlar. Biraz önceki gibi yakalanırsam vay halime. Bu da ne? Bayatlamış balık gibi kokuyor. Ama tuhaf bir balık. Para yıllarda boyayıp seyrettirse insan epey para kazanır. Şu insanlar fakir bir dilenciye para vermezler. Bir acayiplik görmek için para saçarlar. İnsan bacağına benziyor bunlar. Yüzgeçleri de kol gibi. Vücudu hala sıcak. Yok yok. Balık değil bu. Yıldırım çarpmış bir insan. Yağmur hızlandı. Şu yağmurluğun altına ben bir sığınayım. Hem şarkı söylerim şimdi karada son demlerimdir bu benim. Bir daha denizden neme gerek benim. Hem şarkı söylerim gel benim arkadaşım. Ne oluyorsun be? Kim var orada, şeytanlar mı benimle eğlenen yoksa kara adamları mı? Denizden bunların eğlencesi olmak için mi ayrıldık? Cinler sardı her yanımı. Adadaki dört ayaklı canavarlardan biri bir hastalığa tutulmuş olmalı. Bizim dilimizi nereden öğrenmiş acaba? Ehlileştirir kente götürürsem çok para verirler buna. Bırakın beni, odunları hemen götüreceğim. Gene nöbeti tuttu, ne söylediğini bilmiyor. Onu iyi edip satmalı. Gel bakalım. Sen ne istiyorsun benden? Yaklaş, işi için kalmaz birazdan. Bu ses bana yabancı gelmiyor. Ama boğulup gitmişti o serseri. İki başlı, iki sesli, dört bacaklı bir canavar. Görülmemiş bir şey, çok para eder. Stefano! Bana seslenen öteki ağız mı? Canavar değil, şeytan. Ben şeytanla başa çıkamam. Dur Stefano. Ben sevgili dostum Trinklo. Trinklo'yu sen çık ortaya. Ne işin vardı orada? Yağmurdan korunmak için girdim buraya. Sen anlat nasıl kurtuldun denizden. Neyse boşver bunları anlatmayı şimdi. Sazya. İki Napolili. İkimiz Sazya. Sıktırma beni, sasma. Midem hiç yerinde değil. Cinmin değil bunlar. Basbayağı insan. Önlerinde diz çöküp yerlere kapanıyor. Ben bir şarap tıçısına sarıldım. Dalgalar kıyıya attı beni. Hmm. Ya sen nasıl kurtuldun? Ördek gibi yüzdüm kıyıya kadar. Sen söyle bakalım, kokmuş balık geçti mi babaların? Sen gökten inmedin mi? Evet, gökten. Ay dededen indim ben. Tanıyorum seni ben. Hanımım öğretmişti bana. Göstermişti köpeğini. Odun Demet'in. Pis balık, zavallı canavar. Sen benim tanrım ol. Adamın her yanını göstereyim sana. Duru su kaynaklarını, yemiş ağaçlarını, balık yuvalarını, sana odun taşıyayım. Senin kölen olayım. Ne gülünç bir canavar, beni göklere çıkarıyor. Trinkilo. Kralla öteki arkadaşlar öldüğüne göre buraları bize kaldı demektir. Al şu boş şişeyi, pis canavar. Her şey hoş, şişe boş. Ne geveze şey. Şişe boş, özgürlük hoş. Canavar, yol göster bakalım. Yapılan en küçük bir işin bile değeri vardır. Bunu bu adada öğrendim. Sevdiğim insan için çalışmak bana yorgunluktan çok zevk veriyor. Görevim şu kötüklerin binlercesini buraya taşımak. Emir bu, taşıyorum. Ama güler yüzü sevgilim beni görünce iki gözü iki çeşme. Delikanlı iyi dayanıyor. Sevgisinden güç alıyor. Miranda geliyor, bakalım ne konuşacaklar. Sevgili dostum, size yazık değil mi? Yalvarırım kendinizi o kadar yormayın. Dinlenin biraz. Size acı çektirdiği için bu kütük yanarken gözyaşı dökecek. Babam kitaplarına daldı. Çekinecek bir şey yok. Dinlenin biraz. Sular kararmadan bu işler bitmeli. Verin bana o yükü, yardım edeyim size. Siz dinlenin yalnız. Hayır olmaz. Siz çalışırken ben oturamam. Bu işi ben daha kolay yaparım. Çünkü içten yapacağım. Çok bitkin görünüyorsunuz. Siz yanımdayken her şeyi unutuyorum. Gecem gündüz oluyor. Tanrı'ya yakarışlarımda anmam için adınızı bağışlar mısınız? Miranda. Oh Tanrım, babamın sözünden çıktım. Adımı söyledim. Miranda. Ne güzel bir isim. Herkesi hayran eden bir güzellik. Miranda, güzelliğin, iyiliğin en mükemmeli sizde. Bir zamanlar gözlerim kibar kadınlara takılmıştı. Ama hiçbirine karşı duyduğum hayranlık tam değildi. Ama siz teksiniz, kusursuz, eşsizsiniz. En iyi yaratılmışsınız. Kendi cinsimden kimseyi tanımadım şimdiye kadar. Tanıdığım tek kadın yüzü aynadaki hayalim. Erkek yüzü görmedim babamla sizinkinden başka. Öbür insanlar neye benzer bilmiyorum. Ama en kutsal varlığım, iffetim üzerine yemin ederim, başka bir eş istemiyorum. Sizden başka. Ben doğuştan kral oğluyum Miranda. Belki de şu anda istemeyerek kralım. Siz olmasaydınız bu köleliğe katlanmazdım. Sizi görür görmez yüreğim hizmetinize girmek için atıldı. Ben size kölelik ediyorum. Beni seviyor musunuz? Yerler, gökler tanığım olun. Yalan söylüyorsam üstüme ateşler yağdırın. İşte haykırıyorum. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Ne kadar mutluyum. Ne içten bir buluşma. Ne sıcak bir sevgi. Doğacak sonucu tanrılar korusun. Niçin ağlıyorsun Miranda? Karınız olamazsam köleniz olurum. Ölünceye kadar hizmetçilik ederim size. Önünüzde diz çöküyorum. Siz benim efendimsiniz. Demek kocam olmayı istiyorsunuz. Hiçbir köle özgürlüğü bile bu kadar istememiştir. Alın elimi. İşte ben de benimkini veriyorum. Yüreğimi de size bırakıyorum. Hoşça kalın sevgilim. Binlerce kere güle güle sevgilim. Ben de nedenini mutluyum, onlar da bilseler. Ama daha bitirecek işler var. Şimdi kitaplarıma döneyim. Su içeceğiz anlaşılan, ama şimdi su içmek yok. İç bakalım uşak canavar, benim sağlığıma. Uşak canavar. Bu adada 5 kişiymişiz. Biz üçümüz. Sizden bir dileğim var efendimiz. Beni dinler misiniz? Necim tabii. Sen diz çök yere bakayım ha. Ben ayakta duracağım. Efendimiz, daha önce de söylediğim gibi ben eli sopalı bir sihirbazın kölesiydim. Yalan söylüyorsun. Trinklo kulunuzla alay ediyor efendimiz. Trinklo, asıl yalancı sensin. Maskara. Trinklo, bir daha kölemin sözlerini kesecek olursan ben de senin dişlerinden birkaçını sökerim. Ben ağzımı bile açmadım canım. Peki sen devam et. Sihir gücüyle adıyı elimden aldı. Sen kudretlisin, öcümü almanı istiyorum. Peki ama nasıl olacak bu iş? Uykuda teslim edeceğim onu sana. Sen de onu haklarsın. Gene yalan söylüyorsun. Söylediklerini yapamazsın. Şişe azdırdı onu efendimiz. Şişeyi elinden alın, tuzlu suya kalsın. Tatlı su pınarlarını göstermeyeceğim ona. Ecelle susama Trinklo. Bir daha söze karışacak olursan morina balığı gibi yamyazsa ederim seni. Ne dedim canım? Uzak durayım bari. Onun için yalan söylüyor demedim mi? Sen yalan söylüyorsun. Ben mi yalan söylüyorum? Sen çok oldun artık. Al bakalım. Al bakalım ha. Hoşuna gittiyse bir daha yalan söylüyorsun de. Ben yalan söylüyorsun demedim ki. Aklınızı mı kaçırdınız ne? Parmakların kız. Sen şu sihirbazı anlat bakalım Kaliban. Önce kitaplarını alacaksın. Sonra uykuduyken bastıracaksın. Kitapları olmayınca senden benden farkı kalmaz. Cinlerine söz geçiremez. En değer verdiği şeyler kitaplarıdır. Bir de biricik kızı. Kızı çok güzeldir. Ben anam Skorax'tan başka kadın görmedim ama babası bile yeryüzünde eşi yoktur der. Gerçekten pek mi güzel? Güzel de söz mü efendimiz? Tam size eş olacak değerdi. Canavar, ben bu adamı öldüreceğim. Kızını da kraliçe yapacağım, ben de kral olacağım. Trinklo ile sen kral naibi olursunuz. Sihirbaz yarım saate kadar uykuya yatar efendimiz. Şerefsizim, öldüreceğim bu adamı. Hemen gidip efendime haber vermeliyim. Keyfimi yerine getirdiniz efendimiz. İzin verirseniz hep birlikte şarkı söylerim. Efendimiz, kocamış kemiklerim artık çekmiyor bedenimi. İzin verirseniz dinleneceğim. Oturup dinlenelim Gonzalo. Ben de yorgunluktan bittim. Oh. Bu yollar bitip tükenmiyor. Oğlum öldü. Boşuna arıyoruz onu. Onu yutan deniz gülüyor halimize. Umudunun kırıldığına sevindim. Birbirimize verdiğimiz sözü ilk fırsatta yerine getirelim. Evet, ilk fırsatta. Bu gece yorgunluktan bitkin düşerler. Hiçbir şey duymazlar. Duyamazlar. Bu gece her şeyi bitiririz. Tanrım! Ne acayip yaratıklar bunlar. Nasıl da dans ediyorlar? Oraya bir sofra kuruyorlar. Bizi sofraya çağırıyorlar. Tek tek kayboluyorlar. Kayboldular. Ama sofra hala ortada. Bize koruyucu meleklerini gönder Tanrım. Neydi o acayip yaratıklar? Napoli'de burada gördüklerimi anlatsam deli derler bana. Bunlar adanın ahalisi olsa gerek. Görünüşleri canavara benziyordu ama tavırları ne nazik, hareketleri ne sevimli. Gördüklerimize şaşmamak elde değil. Söylemek istediklerini hareketleriyle anlattılar. Sonra kayıplara karıştılar. Sofrayı bıraktılar ya, varsın kaybolsunlar. Siz buyurmaz mısınız efendimiz? Hayır, istemem. Gözlerimiz gördü. Bırakın dilimizde tatsın efendimiz. Doğru söylüyorsun Gonzalo. Hayattan beklediğim bir şey kalmadı. İsterse son yemeğim olsun. Göreceğimi gördüm. Hadi gel. Gel Antonio. Sen de Sebastian. Geliyoruz efendimiz. Sen neden gelmiyorsun Gonzalo? Dünya nimetlerine tokum efendimiz. Oh, ne güzel yemekler. O ne? Hava karardı. Kara bulutlar sanki üzerimize iniyor. Şimşekler bizi... Susun! Siz insanlar arasında yaşamaya yaraşmıyorsunuz. Denizler bile bu adaya öğürdü sizleri. Ne korkunç yaratık. Kapkara kanatları, sivri pençeleri var. Bakışları, saçları, yüzünün biçimi bir kadını andırıyor. Her şeyi, herkesi kendi çıkarına kullanan sizleri cezalandırmak için yaradan bu insan ayağı basmamış adaya çıkardı sizi. Sofra birdenbire kayboldu. Şimdi de bu yaratık çıktı karşımıza. Size ne kötülüğümüz dokundu ey ulu kuş? Sizleri bu hale sokan benim. Sen de kılıçlarımız karşısında ne hale gireceğini gör. Şaşkın kişiler, kendi sonunuzu kötü hazırlıyorsunuz. İstesem şu anda ipi boynunuza geçirir kendinize çektiririm. Oo, donup kaldılar. Kılıçları düştü ellerinden. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzu bilseniz böyle davranmazdınız. Kılıçlarınız bir tüyümüze bile dokunamaz bizim. Siz üçünüz iyi kalpli Prospero'yu yurdundan ettiniz. Dalgaların bağrına salıverdiniz. Çocuğuna bile acımadınız. Şimdi o suçunuzun cezasını çekiyorsunuz. Bu yaptıklarınızı unutmayan güç denizleri, kayaları, tüm yaratıkları size düşman kıldı. Rahat yüzü yok artık size. Alonso, senin oğlunu aldılar elinden. En büyük acıyı verdiler sana. Sizlere gelince, sizler de türlü acılar duyacaksınız bu adada. Bu acılara dayanamayacaksınız, kıvranacaksınız. Tanrıların öfkesi üzerinize yağacak. Sizin için tek kurtuluş yolu yaptıklarınızın kötü olduğuna içten inanmak, utanmak. Bundan sonraki günlerinizde alnınızın akıyla, açık gönüllükle yaşamak. Kötülük yapmayın artık. Kötülük yapmayın artık. Oh, düş müydü gördüklerim? Yo yo, bak gene geldi o yaratıklar. Korkudan dilim tutuldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Bakın, bakın, dans ederek sofrayı kaldırıyorlar. Tanrı hakkı için neydi gördüklerimiz? İşlediğim suçlar çıktı karşıma. Kapkara kanlı gözlerle. Yaptıklarımı gök gürültüleri tekrarlıyordu sanki. Deniz bana doğru geliyordu. Oğlumu yutan deniz. Dalgalar, ben de denize koşacağım. Oğlum beni bekliyor. Dünyadaki bütün güçler bir araya gelse de vuruşacağım. Neler söylüyorsun Sebastian? Kralımızın ardından ne çılgınca koşuş bu. Adrian, bunlar felaketlerine mi koşuyor yoksa? Sebastian'la Antonio kılıçlarını çekmişler yine. Arkalarından gidelim Sayın Gonzalo. Ferdinand, size karşı sert davrandım biliyorum. Ama kavuşacağınız armağan bu davranışımı unutturacak sanırım. Sevgili delikanlı, biricik kızım Miranda'yı senin ellerine emanet ediyorum. Sayın büyüğüm, beni ne kadar mutlu kıldığınızı... Konuşma yavrucuğum. Sen tahammülünle bu sevgiye layık olduğunu gösterdin. Şimdi sana elini verdiğim kızım Miranda ile övünmeme gülme sakın. Onun değerini sen de bil. Onu ne kadar övsem azdır. Sözlerinizin düş olmasından korkuyorum. Çektiğin çileler ne kadar gerçekse... Sözlerim de o kadar doğrudur. Gerçeklere iyi kulak ver Ferdinand. Törelere uyarak kızımın elini sana vermedikçe dokunma onun pembe tenine. Bu ana kadar döktüğün terlerin karşılığını uygun yollardan al. Sevgi dolu bir düzende sessizlik içinde yaşamak istiyorum. Hiçbir istek beni o mutlu günün kıvancından yoksun kılamaz. Sana güveniyorum Ferdinand. Git bu sevinçli haberi Miranda'ya duyur. Mağaranın önünde seni bekliyor olmalı. aklınızdan geçer geçmez yanınızdayım efendimiz. Ariel, Caliban'la dövüşmeye hazır olmalı. En son nerede bıraktın o azgınları? Kendilerini ilahlar kadar güçlü sanıyorlardı. Müziğimi ta kulaklarına kadar uzattım. Havayı koklar gibi burunlarını göğe diktiler. Ayaklarıyla toprağa tekmelediler, eşindiler. Sonra büyük bir kızgınlıkla müziğimin peşine düştüler. Onları ısırgan otlarının baldıranların arasından mağaranın arkasına sürükledim. Şu anda pis köpüklü sularla kaplı toprağa tekmeliyorlar. Görevini iyi başarıyorsun Ariel. Şimdi git, mağarada ne kadar renkli, cicili bicili şey varsa dışarı taşı. O çapulculara yemlik yapalım. Nereden girdik o pis bataklığa? Senin zararsız dediğin cinler oyun etti bize. O müziğin peşinden gitmeyecektik. Her yanımdan pis kokular yükseliyor. Burnum dayanamıyor bu pisliğe. Kirli sular akıyor elbiselerimizden. Canavar, senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Bağışlayın beni efendimiz. Ulaşacağınız hazine çektiklerinizi unutturacak size. İnanın bana. O pis sularda şişelerimizi de kaybettik. Etrafı sessizlik doldurdu. Gürültü etmeyelim. Mağaraya geliyoruz. İşte mağarayı çevreleyen çalılar, ağaçlar. Sürünerek ilerleyelim. Şişelerimiz de kayboldu o pis sularda. Daha değerli şeyler bekliyor bizi mağarada. Kral olacaksınız efendimiz. Adanın kralı olacaksınız. Şu ağaçta asılı olan şeylere bakın. Saygıdeğer Stefano, şu kral elbiselerine bak. Bizleri bekliyor. Bırakın onları. Prospero sihirbazının hakkından gelmeye bakın. Sus canavar. Önce elimize ne geçmişse ona bakalım. Benim onlar Trinculo. Kralın onlar. Buyurunuz Haşmetli. Paçavraları ne yapacaksınız? Sihirbazın hesabını görün önce. Uyanırsa halimiz haraptır. Neye uğradığımızı bilemeyiz sonra. Çeneni tut canavar. Kral elbiseleri giyelim, ondan sonra düşünürüz sihirbazı. Al bakalım Trinculo, bu kralının bir armağanıdır sana. Minnettarınızım Haşmet Mea. Ben elimi bile sürmem o elbiselere. Hadi canavar, hadi yardım et. Hadi hadi, yüklen şunları. Şunu da, şunu da. Ariel, cinleri köpek biçiminde sal şunların üstüne. Emredersiniz efendimiz. Kral ve yakınları neredeler Ariel? Emrettiğiniz gibi ormanda efendimiz. Kral, kardeşi ve kardeşiniz çılgın gibiler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Öbürleri onların bu hallerine acıyla bakıyorlar. O temiz yürekli ihtiyar dediğiniz durmadan gözyaşı döküyor. Görseniz yüreğiniz paralanır. Ya sen cin? Ne düşünüyorsun? Ben insan olsaydım içim götürmezdi. Bilsen Ariel, benim de içim titriyor. Onlarla aynı insan kanını taşıyan ben de onlarla acı duyuyorum. Yaptıkları bütün kötülüklere rağmen tertemiz yargı gücümle öfkeme karşı koyuyorum. İnsanlarda en az bulunan duygu erdemdir. Bunu yeniden tadabilmem için git, duygularını geri ver onlara. Boz büyüyü. Emredersiniz saygıdeğer efendim. Ama önce duka elbiselerimi giydir bana. Sonra da kralın gemisine kadar uç, kaptanla tayfaları getir buraya. Nabzınız iki kere atmadan buradayım efendimiz. İyi bakınız dostlarım. Karşınızda gördüğünüz eski Milano dukasıdır. Canlı olduğuma inanmanız için elimi uzatıyorum sizlere. Hoş geldiniz. Gerçekten Prospero musun sen? Yoksa bu da cinlerin bir oyunu mu? Korkarım, çıldırdım ben. Gel, önce seni kucaklayayım soylu Gonzalo. Sana karşı saygım sonsuzdur. Bütün bunlar gerçek mi? Yemin et deseler dilim varmayacak. Efendiler, herkese bağışlıyorum. Senden de Antonio, hakkım olan Dukalı'yı istiyorum. Nasıl kurtuldun denizden Prospero? Deniz senin öcünü oğlumu yutarak benden aldı, Ferdinand'ı. Acınızı anlıyorum Alonso. Ama ben kendi acımı sabrın okşayan eliyle avutmaya çalışıyorum. Siz de mi kayba uğradınız? Ne zaman? Sizinle aynı anda. Elimden giden de kızımdı. Kızınız mı? Oh, tanrım. Daha çok konuşacaklarımız var. Önce mağarama buyurunuz. Sarayım bu benim. Uyruğum da Pegas. Şu iki genci tanıyor musunuz? Oh, Ferdinand. Baba. Ferdinand. Nasıl geldin buraya? Tanrım, ne çok insan. Ne güzel insanlar. Gideceğim yeni dünya çok güzel olmalı. Miranda bana yeni bir baba kazandırdı baba. Ben de ona baba olacağım. Demek tanrılar torunları Napoli kralı olsun diye Milano dükasını sürgüne yolladı. Bizler de bu adada yeniden hayata döndük. Verin ellerinizi bana. Size mutluluk dilemeyenler elemden kurtulmasın. Prospero olanlarda önlenemeyecek bir şey var. Zihninizi yormayın Alonso. Yalnız kalınca her şeyi anlatacağım size. Kralım, bütün yakınlarınızla konuğumsunuz bu gece. Yoksul mağaramda ağırlayacağım sizi. Gecenin bir kısmını zamanı çok çabuk uçuran sözlerle geçiririz. Her şeyi anlatırım size. Yarın geminize götürürüm sizi. Napoli'ye ulaşırız sonra da. Orada çocuklarımızın düğününü yaparız. Sonra ben dukalığıma çekilirim. Başınıza gelenleri öğrenmek istiyorum Prospero. Yarın hava çok güzel olacak Alonso. Çok güzel olacak. Bunu da Ariel sağlayacak. Sonra özgür olacak. Gidelim dostlarım. Radyo tiyatrosu sona erdi. Fırtına. Yazan William Shakespeare. Radyo için hazırlayan İzzet Özkul. Yöneten Nüvit Özdoğru. Program prodüktörü Nejat Çetinok. Efekt Saadettin Kadıoğlu.